taniej aż o 800 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obrona granic Polski jest priorytetem, podkreślała to marszałek Sejmu, występując w wieczornym orędziu. Na wsparcie opozycji w kryzysie na granicy liczy rzecznik rządu. Sąd Najwyższy zwrócił się do sądu apelacyjnego o uzupełnienie akt w sprawie organizacji Marszu Niepodległości. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała w orędziu radiowo-telewizyjnym, że obrona granic Polski jest priorytetem. Będziemy w tym nieugięci i skuteczni, mówiła marszałek Sejmu. Co najmniej 800 migrantów próbowało sforsować ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Według informacji rządu po stronie białoruskiej jest od 3 do 4 tysięcy osób, które są w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. W sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zwołałam posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Zawnioskowałam również o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Początek posiedzenia Sejmu o 16:00. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była tematem spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, ministrowie i szefowie służb. Wcześniej w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Sytuacji na granicy dotyczyło także posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w którym uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. W związku z sytuacją na granicy od 7:00 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy, poinformowała Straż Graniczna. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w TVP Info, że w obecnej trudnej sytuacji na granicy oczekiwałby wsparcia ze strony opozycji. Jego zdaniem opinie, że Polska powinna skorzystać z pomocy Frontexu przy ochronie granicy z Białorusią, są nietrafione. Przede wszystkim ja bym oczekiwał od polskiej opozycji zrozumienia powagi sytuacji, mówił Piotr Miller. Pierwszą rzeczą, o którą apeluję do opozycji, to o to, aby powstrzymać ataki słowne na funkcjonariuszy polskiej armii, policji i Straży Granicznej oraz nieprzeszkadzanie w działaniach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to Frontex pomaga nas już analitycznie poprzez analizę zdjęć satelitarnych, lotniczych. W związku z tym te działania są podejmowane. Natomiast Frontex nie jest typową formacją liniową. Formacjami liniowymi są formacje służby poszczególnych krajów. Rzecznik rządu dodał także, że polska Straż Graniczna właśnie ze względu na położenie naszego kraju jest jedną z najlepiej rozwiniętych formacji tego typu w Unii Europejskiej. Nielegalnym migrantom nie udało się dzisiaj przekroczyć polskiej granicy w rejonie Kuźnicy na Podlasiu. Białoruskie media poinformowały, że pod wieczór zaczęli oni rozpalać ogniska i ustawiać namioty w lesie w pobliżu pasa granicznego. Z relacji mediów wynika, że migranci początkowo próbowali pociąć nożycami do metalu ogrodzenie z drutu kolczastego na granicy z Polską. Inni na ogrodzenie w pasie granicznym rzucali gałęzie. W pobliżu migrantów widziano zamaskowanych funkcjonariuszy białoruskich sił bezpieczeństwa, którzy obserwowali te wydarzenia. Wieczorem sytuacja nieco się uspokoiła, a migranci zaczęli organizować miasteczko namiotowe i przygotowywać się do spędzenia tam nocy. Białoruskie rządowe media poinformowały, że sytuacja na białorusko-polskiej granicy jest wyjątkowo napięta. W ocenie białoruskich wojsk granicznych w pobliżu polskiej granicy zgromadziło się 2000 migrantów. To głównie młodzi Kurdowie pochodzący z Iraku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Sąd Najwyższy zwrócił się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zwrócił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie akta sprawy dotyczące statusu Marszu Niepodległości z powodu niedopełnienia przez ten sąd wymogów proceduralnych. Wcześniej Stołeczny Sąd Apelacyjny przekazał do Sądu Najwyższego akta sprawy razem ze skargą nadzwyczajną prokuratora generalnego. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski mówił, że Sąd Powszechny przed przekazaniem skargi powinien dokonać doręczeń wszystkim uczestnikom postępowania, natomiast strony mają 2 tygodnie na odpowiedź na skargę. Sąd apelacyjny w Warszawie, za pośrednictwem którego prokurator generalny wniósł skargę nadzwyczajną, nie doręczył prawidłowo odpisów skargi nadzwyczajnej uczestnikom postępowania, ani też nie pouczył ich o możliwości udzielenia odpowiedzi na skargę. Nie dopełniwszy tych wszystkich formalności, sąd apelacyjny przesłał jednak skargę do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy nie mógł dalej jej rozpoznawać, ponieważ nie posiadał wszystkich stosownych do tego dokumentów. Skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego dotyczy postanowienia Stołecznego Sądu Apelacyjnego z 29 października tego roku. Sąd nie zgodził się na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Decyzja Sądu Apelacyjnego skutkuje tym, że marsz nie mógłby się odbyć 11 listopada na trasie przez centrum Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają na dzisiejszą noc przymrozki, mróz i mgły osadzające szacie. W nocy na północnym wschodzie temperatura spadnie poniżej zera. W ciągu dnia chłodno będzie szczególnie w Polsce północno-wschodniej, gdzie będzie utrzymywać się arktyczne powietrze. Na tym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 3 stopni. W centrum kraju termometry wskażą od 6 do 7. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie od 10 do 11. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne, a przy mikrofonie Patryk Pawlak. Dziś chcę porwać Państwa w świat pełen romantyzmu i romantycznych ideałów. Miłości fascynującej, choć nie zawsze łatwej i możliwej do spełnienia. Pokazać XIX-wieczny świat obfitujący w niezwykłe zjawiska i osobowości artystyczne, ale też zwrócić uwagę, że nie był to wcale okres najprostszy, zwłaszcza jeśli idzie o polski romantyzm i los ówczesnego artysty. A do rozważań tych chcę zaprosić i przywołać z pamięci Cypriana Kamila Norwida, bo to właśnie on będzie dziś naszym głównym bohaterem. Zapraszam. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love. Sometimes they are gone. Trójka pod księżycem, trójkowe konstelacje teatralne, a w nich romantyczny bohater w osobie Cypriana Kamila Norwida. W naszej ostatniej zaduszkowej audycji wspominaliśmy różnych artystów związanych ze światem teatru w kontekście Dziadów Adama Mickiewicza, kolejnego wielkiego romantyka. Listopad to zresztą dobry czas na takie wspomnieniowe refleksje. Chociaż to pielęgnowanie pamięci o wielkich nieobecnych powinno odbywać się według mnie bez względu na porę roku. Cieszę się, że w tej audycji mamy do tego okazję. Norwid nie pojawia się dziś u nas bez powodu. Rok 2021 jest szczególnie jemu poświęcony. Otóż we wrześniu obchodziliśmy okrągłą, bo 200. rocznicę jego urodzin. Ale wspominamy nie tylko jego. Rok ten jest również poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w biografii którego nie znajdziemy co prawda bezpośrednich związków z teatrem, ale historia jego życia była inspiracją do powstania niejednej premiery teatralnej. Zwłaszcza jego zapiski więzienne, czy też bogaty materiał tajnych służb, który posłużył na przykład Marcie i Rafałowi Sawickim do stworzenia spektaklu Prorok. Osnutego wokół mało znanego wątku z życia kardynała, a mianowicie jego ukrywania się przed hitlerowcami w pałacu w Zarzeczu. Postać z pewnością niezwykła, zdeterminowana, godnie stawiająca czoło przeciwnościom i broniąca wartości najwyższych, z poszanowaniem drugiego człowieka, wierna swojemu powołaniu. Takich przedstawicieli zaczyna brakować. Wierna i konsekwentna była też trójka pozostałych, których wspominamy szczególnie w tym roku. A są to Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz i Stanisław Lem. W ich biografiach znajdziemy już liczne konotacje ze światem teatru, bądź bezpośrednie, bądź pośrednie. Kolejni twórcy przecież sięgają po ich teksty i przekładają na rozmaite języki sztuki. I właśnie przez ten pryzmat będę chciał Państwu przybliżać ich sylwetki w naszych kolejnych audycjach. Ale mogliby Państwo powiedzieć, że spotkania te nie będą do końca pełne, bo gdzie w tym wszystkim pierwiastek kobiecy? Przecież w świecie sztuki kobiet nie brakowało i nie brakuje. Powiem Państwu, że znalazłem na to rozwiązanie i to rozwiązanie uzasadnione. Otóż zaproszę do tego grona Gabrielę Zapolską, bo przecież w ramach tegorocznego narodowego czytania pojawiła się jej sztuka Moralność pani Dulskiej. Można by nawet powiedzieć, że mamy od razu dwie kobiety. I będą one bohaterkami jednej z następnych trójkowych konstelacji teatralnych. A dziś, tak jak zapowiedziałem wcześniej, przenosimy się w czasy romantyzmu i spróbujemy uchylić nieco drzwi, by zajrzeć do świata Cypriana Kamila Norwida. Proszę, chodź na moment, popatrz na mnie, jestem o krok. Zdradź mi coś o sobie, ja cierpliwie czekam, chodź i powiedz proszę, jak na imię masz, zanim świat mówi ci, co myślisz i co czujesz. Powiedział wzrokiem bez słów. masz jak, na imię masz jak, na imię masz. Jak, na imię masz jak, na imię masz jak, na imię masz. Trójkowe konstelacje teatralne, w których będziemy się starać choć odrobinę zgłębić bogate życie Norwida. Poety można by rzec kilku imion, ale szerszemu gronu znany jest jako Cyprian Norwid lub ewentualnie Cyprian Kamil Norwid, które to imię przyjął na bierzmowaniu. Ale to nie tylko poeta. Znów mógłbym i o nim powiedzieć człowiek renesansu. A patrząc na epokę, w której żył, może lepiej renesansowy romantyk. A zasługuje na to określenie, bo z powodzeniem odnajdywał się w różnych obszarach sztuki i nauki w ogóle. Jednym z pierwszych obszarów jego zainteresowań było malarstwo, później grafika. Poza poezją w świecie literatury zostawił wybitne dzieła w formie prozy, dramatów i esejów. Doskonale wyrazi się też w rysunku i rzeźbie. A przez to, że był również niezwykłym myślicielem, próbującym zgłębiać zarówno mechanizmy własnego wnętrza, jak i społeczeństwa oraz czasów, w których przyszło mu żyć, zasługuje również na miano filozofa. Filozofa zatroskanego o losy świata i tego, dokąd ten świat zmierza. Często był niezrozumiały przez ówczesnych, choć myślę, że to niezrozumienie nadal mu towarzyszy i współcześnie. Może w nieco mniejszym stopniu, ale jednak. Może nie jest najprostszy do odczytania. Zgodzę się, ale to osobiste odkrywanie jego sztuki może być z drugiej strony bardzo fascynujące, przynieść wiele satysfakcji. Jak patrzymy na to, co pisał? Jak to rozumiemy? I czy moglibyśmy to odnieść do naszych czasów? Stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Tylko że współcześnie bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do gotowych formuł, szablonów. Wszystko musi być szybko. Czy jest jeszcze czas na jakąkolwiek refleksję? Macie Państwo jakieś doświadczenia z twórczością Norwida? Jeśli o mnie chodzi, to przyznam się Państwu, że z okresu szkoły średniej nie pamiętam chyba nic. A przynajmniej nie było to na tyle silne poruszenie, by zostało ze mną do dziś. I tak naprawdę na poważnie jego twórczością zainteresowałem się mniej więcej 10 lat temu, a miałem wówczas to szczęście, że stanęli na mojej drodze ci, którzy rozbudzili we mnie, i mogę to śmiało powiedzieć, rozbudzili miłość do Norwida i swego rodzaju fascynację jego twórczością literacką. Mam tu na myśli przede wszystkim dwie osoby. Reżysera Grzegorza Mrówczyńskiego, który bardzo dawno temu postawił sobie za cel, że jego inscenizacje norwidowych treści

Trójkowe konstelacje teatralne i Cyprian Kamil Norwid, czyli nasz dzisiejszy bohater. Może udało się również i Państwu spotkać na swojej drodze ludzi, którzy potrafili rozpalić takie pragnienie zgłębiania jakiegoś tematu. Nie uważacie Państwo, że potrzeba nam takich osób? Dzisiaj może tym bardziej szczególnie? Często zjawiają się one w naszym życiu właśnie po to, by zwrócić naszą uwagę na jakiś obszar, który pomijamy, a który może przynieść nam wiele korzyści. I wówczas coś, czego nie dostrzegaliśmy, nagle budzi się i staje się naszą fascynacją, sposobem na życie. I zaczynamy wtedy myśleć, czemu wcześniej tego nie widziałem. Nie zająłem się tym. Ta umiejętność refleksji, o której wspominałem wcześniej, również pomaga nam obrać odpowiedni kierunek, skierować nasze żagle tak, by ruszyć z wiatrem. U Norwida pragnienie, by podążać szlakiem sztuki, obudziło się dość wcześnie. Nasz bohater przychodzi na świat w 1821 roku, a dokładnie 24 września. W majątku rodzinnym Laskowo-Głuchy, niedaleko Radzymina. Smak dzieciństwa splata się z krajobrazem Mazowsza. Jednak trzeba tu nadmienić, że dzieciństwo to nie było najprostsze. Otóż, kiedy ma zaledwie 4 lata, umiera jego matka. Mglistym wspomnieniem jest moment, gdy przed śmiercią prosi go, by zatańczył dla niej krakowiaka, tak jak go uczyła. Pamiętał też, że nad jej łóżkiem wisiał wizerunek Boga Rodzicy. Ojca z kolei praktycznie w domu nie było. Pełniąc swoje obowiązki u Radziwiłłów, później jako członek administracji namiestnictwa, wciąż był nieobecny. Zobaczcie Państwo, jaki to powszechny schemat. I do dziś bardzo często występuje. Chociaż może odrobinę zmieniło się w tym temacie. Patrząc jednak na życie Norwida, od najmłodszych lat towarzyszy mu poczucie pewnej pustki, samotności, sieroctwa. Późniejsze dziecinne lata spędzi u babci, a właściwie prababci, Hilarii Zdzieborskiej-Sobieskiej. Można więc domniemywać, że Norwid był dalekim krewnym króla Jana III Sobieskiego. To właśnie pod okiem babci Hilarii Norwid wzrasta, uczy się czytać, a jak mówią źródła, czyni to na lekturze Don Quixota, co już może zadziwiać. Niestety wkrótce opuści go również babcia i będzie się to wiązało z kolejną przeprowadzką. Tym razem do Warszawy. Avenue once bent in shadow, in a moment straight and hollow. You hold high in destination, you sing to me sweet revelation. I feel the quickening in my step, till I don't even touch the ground. Cause when I'm seeing double, it's your lullaby love that keeps me from trouble. It's your lullaby love that's keeping me level. It's your lullaby love that keeps me away. When this voice retires from talking, when these ears are tired of ringing, when my feet get bored of traveling, and it looks like it's all unraveling, when this heart's too old for dreaming, that's when I hear the angels sing your lullaby. Cause when I'm seeing double, it's your lullaby, love, that keeps me from trouble. It's your lullaby, love, that's keeping me level. It's your lullaby, love, that keeps me away. It's your lullaby, love, that keeps me from trouble. It's your lullaby, love, that's keeping me level. It's your lullaby, love, that keeps me awake. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowe konstelacje teatralne, w których podążając śladem młodego Norwida trafiamy do Warszawy, doby romantyzmu. Co prawda spór klasyków z romantykami jeszcze nie do końca ucichł, jednak pojawienie się ballad i romansów Adama Mickiewicza w 1822 roku już uznaje się za początek ery romantyzmu w Polsce. Salony zaczynają cieszyć się dużą popularnością, życie towarzyskie kwitnie, jednak trzeba pamiętać, że w tle tej sielanki tli już się powstanie listopadowe. To właśnie w tym okresie pojawia się tam Norwid. Wraz z bratem zaczyna naukę w gimnazjum. Jednak nie będzie to dla niego okres fascynujący. Częściej pewnie będzie kojarzył mu się z nudą i przyswajaniem tego, czym kompletnie nie był zainteresowany. Podobno potrafił spierać się z nauczycielami, co również nie ułatwiało mu tam pobytu. Bardziej był samoukiem. Odkrywał te obszary, które poszerzały jego młode horyzonty. Jak wielu z nas, proszę Państwa, nie czuło się podobnie w szkole. Uczyliśmy się rzeczy z przeświadczeniem, że nie wykorzystamy ich do niczego. Częściej chciałoby się, by nauka już od najmłodszych lat łączyła się z praktyką i stawianiem również na rozwój kompetencji związanych ze sztuką, wrażliwością czy też umiejętnością zarządzania emocjami. Fakt, że szkoła nie spełniała potrzeb Norwida, a na pewno nie w stopniu, jakiego by oczekiwał, doprowadził do przerwania nauki. I w tym momencie pojawia się szkoła malarska. Otwierają się drzwi do świata sztuki. Obszar, który wreszcie zacznie mu przynosić satysfakcję i zrodzi potrzebę odkrywania, poszukiwania, zgłębiania. Da mu możliwość wyrażania tego, co czuje, i to za pomocą języka artystycznego. Będzie to też swego rodzaju odskocznia od kolejnych życiowych zmian. Po śmierci ojca trafi na wychowanie do Ksawerego Dybowskiego. Tam spotka też pierwszą miłość swojego życia, córkę opiekuna, Brygidę Dybowską. Związek ten nie miał oczywiście możliwości realizacji, gdyż sprzeciwił się temu ojciec. Czy człowiek zafascynowany światem sztuki może zapewnić jego córce odpowiedni poziom życia? I kolejny, proszę państwa, schemat. Stereotyp wręcz. I znów zaryzykowałbym stwierdzenie, że wciąż żywo obecny w społeczeństwie. Czy to w kontekście związkowym, czy sytuacji, kiedy samo dziecko pragnie zwrócić się w stronę sztuki. Jak często słyszy, zajmij się czymś poważnym. A może i sami państwo tego doświadczyli. Norwid zapewne przeżył to na swój sposób, jednak niedługo potem dał temu wyraz w swoich wierszach i odpowiednio to skomentował. Mamy lata 30, mniej więcej ich końcówka. I właśnie wówczas w Norwidzie budzi się również dusza poety. Myślę, że ten zalążek tlił się w nim od dawna, jednak przyszedł właściwy moment. Moment, że mógł silniej zapłonąć. Ku korzyści nam wszystkim, którzy teraz możemy sięgnąć po jego poezję. Dla siebie los nas stworzył dwoje, lecz nas rozdzielił traw żywota. I twe słodycze nie są moje, nie mój twój uścisk i pieszczota. Żyjemy jeno w snach o sobie, gdzieś na wyżynach ponad światem, gdzie nawet uśmiech jest w żałobie, gdzie zimno wiosną jest i latem. Róż szczęsnym kwieciem, niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Się kochamy, bladzi, niemi, oczarowani przez cisz głusze, jak jeszcze nigdy się na ziemi dwie ludzkie nie kochały dusze. Niechaj tęsknoty wiecznej siła przepoi istność naszą całą, by miłość bólem nagrodziła to, czego szczęście nam nie dało. Róż szczęsnym kwieciem, niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Róż szczęsnym kwieciem, niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Trójkowe konstelacje teatralne i debiut Norwida na scenie poetyckiej. Jest mniej więcej rok 1840. Norwid jest mocno związany ze światem artystyczno-filozoficznym cyganerii warszawskiej. Jest to też czas, kiedy próbowano odrodzić intelektualno-artystyczne życie po okresie posuchy, którą przyniosło powstanie listopadowe. Przypomnijcie sobie państwo, jak było z Fryderykiem Chopinem. Udało mu się wyjechać przed jego wybuchem, ale nie chciał uczynić tego kroku. Jednak rodzice czuli podświadomie, że jeśli zostanie, to jego talent może nie mieć żadnych szans na rozwój. Nie było to z pewnością dla nich łatwe, zwłaszcza, że musieli przeczuwać, że mogą się z nim już nigdy nie spotkać. Ale przecież nie tylko Chopin zdecydował się na wyjazd. Duża część twórców była już na emigracji, a stamtąd gorzko pisali o sytuacji w Warszawie. Ci, co pozostali z kolei, nie mogli zbyt otwarcie się opowiadać, gdyż wciąż groziły im represje ze strony władzy. Trzeba było być czujnym i to czujnym na każdym kroku. Norwid może przeczuwa, że potrzebuje ruszyć dalej, jak pielgrzym, że z tym przesłaniem, które ma do przekazania, nie będzie w Warszawie w pełni swobodny, a również nie chce zmarnować swojego talentu. Napisał kiedyś: dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem, tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej. On chciał się wyrwać z tej niełatwej atmosfery, złapać trochę oddechu i mieć szansę na rozwój. A należy nadmienić, że wyjeżdża w pełni uznania. Koledzy naprawdę dostrzegają jego talent i nie szczędzą pozytywnych słów. Do historii przeszły słowa jednego z kolegów, poetów: Orle Norwidzie, twój wiek idzie. A inny pisał do niego z absolutną wiarą, że przyjdzie dzień, że stanie się Norwid poetą narodowym. Żegna go cała ówczesna artystyczna boema. Jednak to nie wszystko, a z pewnością nie najważniejsze. Otóż wyjeżdża Norwid zaręczony i z wzajemnością zakochany w młodziutkiej Kamili, córce milionera. I można by powiedzieć, rzecz zadziwiająca, a z drugiej strony mocno podkreślająca fakt, jaką wówczas musiał rangę posiadać Norwid. Teść, przyszły teść, wierzył, że takie przyjęcie Norwida na scenie polskiej może tylko dobrze wróżyć, a być może powróci w jeszcze większej glorii, glorii uznania. I wówczas nie tylko już w Polsce, ale i na świecie. Możemy zatem przypuszczać, że rusza szczęśliwy, z otwartym sercem na to, co nowe, ale i ze świadomością, że czeka na niego ukochana. A pięknie to opisuje parę strof. I pozwolicie państwo, że je przytoczę. Daj mi wstążkę błękitną. Oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój zgiętką twą szyją. Nie. Nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Bywałem ja od Boga nagrodzonym rzeczą mniej wielką. Spadłem listkiem do szyby przyklejonym, deszczu kropelką. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Thank you. kiedy przestać. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Trójkowe konstelacje teatralne ruszają w podróż wraz z Norwidem, która tak naprawdę zapoczątkuje już jego dożywotni motyw wędrowca. Trafia do zachodniej Europy. Później na zaproszenie społeczności polskiej do Wenecji. I ten punkt podróży będzie niezwykle kluczowy. Jest wrzesień 1843 roku. I Norwid doświadcza sytuacji, która odciśnie niezwykłe piętno na całym jego późniejszym życiu. Fakt, któremu niejednokrotnie będzie dawał wyraz w swojej twórczości. I chyba mogę powiedzieć, że w jakiś, a może nawet w olbrzymi sposób na kształt tej poezji wpływał. Na poezję i na jej wyraz. Otóż we Wenecji albo już na niego czekała, albo przyszła krótko po jego przyjeździe wiadomość o zerwaniu zaręczyn z ukochaną Kamilą. Jego świat się wali. Juliusz Gomulicki, którego wspominałem, upatruje w tym fakcie początek tej czarnej nici, którą Norwid opisywał w swojej poezji. Źle zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Nić, która to na dobre zaczęła oplatać jego życie. Życie 24-letniego młodzieńca, pełnego ideałów, pełnego chęci zmieniania świata swoją twórczością i samą postawą. A życie tak bardzo przypominające typowo romantyczny scenariusz. W nim niespełnioną miłość, tak jak w cierpieniach młodego Wertera Goethego. Tyle, że Norwid nie targnie się na swoje życie. Ale czy nie będzie ono takim powolnym umieraniem od tej chwili? Umieraniem tam gdzieś w środku? Oczywiście będą pojawiać się promienie słońca, ale będą grzały na krótką chwilę. Pojawi się w jego życiu salonowy anioł ówczesnej Europy, Maria Kalergis. Ale o tej relacji opowiem Państwu więcej w drugiej części, bo zasługuje na to, by przyjrzeć się jej trochę bliżej. Po Wenecji będzie dalej podróżował. Podczas pobytu w Berlinie trafi nawet do więzienia, bo będzie chciał pomóc polskiemu emisariuszowi ruchu niepodległościowego. Ten fakt nadszarpnie jego zdrowie. Pojawią się kłopoty ze słuchem, które nie będą mu ułatwiać kontaktu z otoczeniem, który i tak często był zaburzony. I tu jego los splata się z losem Ludwika van Beethovena, który tracąc słuch również wolał usuwać się w cień, nie podejmować konwersacji, a przez to był uważany za dziwaka. W przypadku Norwida z czasem i jego myśl poetycka przestała być pozytywnie odbierana. Była zbyt skomplikowana. Ówczesne umysły tego kompletnie nie ogarniały. Ciągle był w podróży. Francja, Nowy Jork, ponownie Francja i będzie to miejsce jego ostatnich lat życia. Lat brutalnych. Ciągłe kłopoty finansowe, postępująca głuchota, niezrozumienie otoczenia. Pustka. Umiera w przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot. Sieroctwo, które towarzyszyło mu od dzieciństwa aż do końca. Thank you. trójkowe konstelacje teatralne i koniec pierwszej części opowieści o niezwykle burzliwym życiu człowieka, który wyprzedzał swoją epokę. Epokę, która nie była w stanie udźwignąć wówczas jego talentu, a może bardziej ówczesne społeczeństwo nie było w stanie lub nie czuło się na siłach. Niewielkie grono potrafiło naprawdę dostrzec jego olbrzymi potencjał i prawdę, którą jego poezja ze sobą niosła. A próbował Norwid na różne sposoby podejmować dialog z aktualnymi problemami. Od filozofii, przez sztukę, po społeczność. Tylko że nikt tego dialogu wciąż nie podejmował wraz z nim. Mimo że w centrum jego uwagi stał zwykły człowiek. Człowiek z uniwersalizmem swoich problemów. Stawiany po śmierci obok wielkich mistrzów romantycznych Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, nie doczekał się tego ludzkiego spojrzenia za życia. A przynajmniej nie w takim stopniu, jakiego potrzebowałaby jego dusza. Take me back.